Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, dziś w budziku kulki. Kulki co death. A gdy na budziku 4 po czwartej, a to właśnie ten moment i nawet 4 sekundy, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Natalia Niemian i Krzysztof Zalewski. sprytne gesty, uczone miny. Patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą pod pięścią, a przeciągają boże. Ojca i syna, przemocy akty, najeżonek śpiecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. A kiedy konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, udławią, popsują, naprawią, zniszczą nas. Ustawiam swoje boże. Odczują się, dławią, popsują, nie naprawią, zniszczą od spisza, zwalą się może. Z repertuaru Czesława Niemena, utwór zatytułowany Począwszy od Kaina z albumu Terra de Florata z 1989 roku. Dziś w piosence dnia Natalia Niemen i Krzysztof Zalewski. A nasza piosenka dnia ponownie po godzinie 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem na budziku 10 po czwartej. 13 minut po godzinie 4. Ostatni raz w tym tygodniu, a więc jest szansa, by spróbować swoich sił, a być może także odkuć się po tym, jak nie udało się przez te 4 razy w tym tygodniu. A zatem mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 i smsowo 71335. Piątkowe 3 szybkie ciach, ciach. Kierunek nie spać i szkoda, że kierunek praca, a nie góra, las, informuje pan Krystian. Na polu pięknie, ptasie radio na całego, no tylko szkoda, że właśnie ten kierunek praca. Ale to już ostatnia prosta właściwie. Wujek Krystek, tak się podpisuje. Próba druga bycia pierwszym w budziku dziś korespondencyjnie. No i się udało i bardzo się cieszymy i w tym tygodniu fantastycznie. Gratulacje pan Krystian jako pierwszy dziś mailowo. Telefonicznie pan Tomek Zropczyc, no to mamy dublecik w tym tygodniu. I bardzo dobrze. I znów tak jak ostatnio na pusto do Tarnowa, a później na plecach 27 ton żwiru i tak ze 2-3 pętelki dziennie. No ale też wolny weekend się szykuje, więc niech patelnia odpocznie od tej, która dziś na razie 9 stopni, ale na południu ma być do 25, do 26 stopni. No jakby nie było po tym, co ostatnio w pierwszej połowie maja, to jednak dziś możemy powiedzieć, że faktycznie może być patelnia. Pan Tomek Zropczyc dziś jako pierwszy telefonicznie, jeszcze drogą SMS-ową. Pan Jarosław Busiarz po tygodniu na wschodniej Europie, dziś Warszawa i do domu z serdecznymi pozdrowieniami z trasy Busiarz pan Jarosław. Jako pierwszy dziś SMS-owo. Pozdrawiamy gorąco wszystkich panów i panie, a szczególnie tych, którzy są piątkowymi przodownikami korespondencyjnymi. Bardzo dziękujemy. Kolejne sygnały także od pań, od panów zza kółka, choć nie tylko z kraju i z zagranicy, już za kilka chwil, jak zwykle w budziku. 16, 17, 8, odliczamy. 19, no to już 19 minut po godzinie 4. Jak to szybciusieńko płynie ten czas i coraz bliżej weekendu. Witamy w rezerwacie. Les notes sont tombées du piano, mais cette fois, ne t'enfle pas. Toutes les notes de ton corps me coulent doucement dans les veines. Si doucement, si doucement. Rano. Chyba trochę zwariowałem. Cicho nucisz do śniadania. I codziennie na dobranoc głodne wargi dotykają ciepłych nut twojego ciała. Budząc się przy tobie rano jak tysiąca fortepianów, słucham cię. Uczony zwykłych rzeczy, co śmiało w oczy patrzą. Czorne wychwalanie i w poduszkę zaplątane ciepłe nuty twego ciała. I wyznając sobie rano na tysiące fortepianów, kocham cię. Ciepłych miejsc nie wystarczy mi jasnej twarzy obok mnie. Nie wystarczy mi wszystkich twoich ciepłych miejsc. Nie wystarczy mi oczu, co pięknie śmieją się. Nie wystarczy mi. śmieją się. Nie wystarczy mi wszystkich twoich ciepłych miejsc. Nie wystarczy mi i tysięcy fortepianów. Nie wystarczy mi. Balance de savoir ce que les autres pensent, ce que les autres pensent. Fortepiany i rezerwat. 24 minuty po godzinie 4, piątek, 19 maja przed nami, 139 dzień tego roku, a słońce się obudzi i to już za 10 minut zajdzie po 20:30, a dzień potrwa prawie 16 godzin. Dziś Celestyna, Mikołaja i Piotra, i jako że dziś dzień dobrych uczynków, wiadomo, także i koresponduje jedno z drugim Mikołaja dziś. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Za chwilkę trzy daty z trójkowego kalendarza. Daria Zawiałow. 28 po czwartej, pora na kalendarz. I tak w 1950 roku urodził się Tadeusz Ślusarski, lekkoatleta, mistrz olimpijski w skoku otyczce, trzykrotny olimpijczyk w latach 1972, 76 i 80, mistrz olimpijski z Montrealu, srebrny medalista z Moskwy, zginął w wypadku samochodowym w sierpniu 1998 roku. Dziś kończyłby 67 lat. 62 lata temu zmarł Tadeusz Sygietyński, kompozytor, dyrygent, założyciel zespołu pieśni i tańca Mazowsze, a 46 lat temu zmarł Czesław Janczarski, poeta, autor książek dla dzieci, między innymi Przygód i Wędrówek Misia Uszatka. Janczarski był także redaktorem czasopisma dla dzieci Miś. Trzy daty z kalendarza na teraz, ciąg dalszy również z tego muzycznego. To już za niecałą godzinę, a za dwie minuty pan od pogody i prognoza na dziś właśnie. Miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. I niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. Żadnych nawiasów, tam pan synoptyk prosto i na temat prognozy na dziś. Nad zachodnią połowę kraju z południa będzie napływać zwrotnikowa masa powietrza, nad wschodnią polarna, co prawda, ale kontynentalna. Dziś słonecznie i bardzo ciepło, a wiatr słaby i umiarkowany jedynie nad morzem, porywisty, południowo-wschodnie ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No i właśnie, co najważniejsze, temperatura teraz za oknami na Myśliwieckiej 13-14, nawet jak jechałem, to mignęło 15 stopni. To w cieniu, no właściwie jeszcze 3 minutki wzejdzie słońce, a w dzień ma być od 22 stopni, to na Suwalszczyźnie 25 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich nawet do 28. Wciąż uświadamia mnie tysiące ust, że ziemia w koło kręci się, że idzie niż, że trzeba zasnąć już. Nie pyta nikt, czy tego chce. Tysiące rąk po głowie gładzi mnie, ściśle tłumacząc każdy gest. Wszystko, co robią, może nie jest złe, ale za to dla mnie tak jeszcze dali spokój mi, to by nie było takie złe. Wszyscy się dziwią, czemu on tam tkwi. Dla nich to niepojęte jest. Pana Jacka propozycja, by jednak oszczędnie do pana synoptyka, to podejrzewam uwagę, oszczędnie, bo zabraknie tychże cyferek. No, jeśli chodzi, no to podejrzewam, że pan Jacek nawiązuje do rozgrywki między porankiem a popołudniem. Jeśli chodzi o tę grę z słówkami, no to na razie jeszcze literek nie brakuje, ale jeśli chodzi o punktację, no wygląda to imponująco i myślę, że wraz z nowym tygodniem też emocji nie zabraknie. Bardzo państwu dziękujemy przy tej okazji, bo i mnóstwo sygnałów właśnie tych podpowiedzi dotyczących słów, tychże brakujących, również takich, o których nie mieliśmy w ogóle pojęcia w większości, gdy tak się patrzy na planszę, no to właśnie wygląda świetnie. Bardzo raz jeszcze państwu dziękujemy. No a teraz po informacjach pana synoptyka, także garść taka rozgrzewkowa pana od muzyki. Pierwsza część budzikowego alfabetu to już za nami. Przez ostatnie 3 minuty wybrzmiała pieśń, która bierze udział w konkursie. Właściwie to państwo biorą udział i rzecz jasna te nasze muzyczne komórki szare, mam nadzieję już po części obudzone, no traktujmy to jako zabawę i dobrą wprawkę do takiego pięknego, słonecznego, pogodnego i jak się okazuje z prognozy także bardzo ciepłego dnia. No to jako, że właśnie teraz, o teraz, 36 minut po godzinie 4 wschodzi słońce, to oznajmię państwu numer 71335 do naszej zabawy, bo drugie i trzecie nagranie przed nami, a szukamy czegoś, co łączy tychże trzech nagrań. Mam nadzieję, że państwo szybciusieńko odszyfrują dziś proste zadanie na koniec tygodnia, by jakoś się nie przemęczać, tym bardziej, że zbliżają się upały. Co prawda pogoda dynamiczna, jak określa to pan synoptyk, jutro i pojutrze też bardzo ciepło, sobota, niedziela, ale jednak z przelotnymi burzami, więc jednak coś za coś. No a wracając do muzyki, myślę, że nie powinno być większych problemów z tym, by odszyfrować, cóż łączy trzy różne nagrania. To pierwsze, które za nami, drugie i trzecie z rzędu, które już za chwilę. 71335. Zachęcamy, życząc państwu przyjemnej zabawy. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Złóż ręce i przyjmij brak, tak. Muzykowy budzik. Tak sobie pomyślałem, że właśnie wiosna. To po pierwsze. Choć nie do końca. Po drugie słońce. Po trzecie weekend. Piątek, piąteczek. No odpowiedzi sypią się. Na dzień dobry. Miło, że nie tylko ja dałem głośniej, chociaż nie mam pojęcia co w alfabecie, ale miło usłyszeć tychże wykonawców. To od pana Jarka. Pan Krzysztof z Katowic informuje, że dzisiejsze słowo klucz to chyba nie brak drzew na rysach. Czuwaj. Tak, prawidłowa odpowiedź. Bardzo się cieszę. Pan Kamil górą dziś, nie tylko jeśli chodzi o te rysy. Na 3, na 4 i na 5 liter, jeśli chodzi o wykonawców. Zo, rysy i muchy. Serdecznie gratulujemy. I've been watching you, waiting for the right moment to make the first move. Do you wonder why I keep avoiding your eyes and why I'm running away? It's crazy, I know. I've been conceiving you for too long. Oh, maybe I to be alone, or maybe there's someone who will understand that I am not able to share my world. I'm still running away. It's crazy, I know. I've been conceiving you for too long. If only I could change all things around. change all things around. I've been conceiving you for too long. I've grown used to that. No, przeleciały taki kawał, że aż na rysy. Tak patrzę, ale wielgach ma mucha na szybie. To w studiu przy Myśliwieckiej, ale na szczęście z drugiej strony. Dobrze, niech sobie tam żyje, niech sobie tam robi, co ma robić. Na dzień dobry, pan Adam z małżonką tradycyjnie tańczą przy budzikowej muzie i proszą o więcej czasu, może heavy metal, chociaż to na przykład heavy metal po japońsku, taka propozycja od pana Adama z małżonką. No, odważna propozycja, ale tak myślałem, że przy Riverside też chyba nieźle można małe halce. Pani Sonia z radością melduje się na pograniczu opolsko-dolnośląskim. Ciepło 14 stopni, oczywiście powyżej. Pan Szymek niezmiennie ze Słubic w Fahrenheitach liczy. Jakoś chyba bardziej optymistycznie, chociaż jak usłyszymy, że temperatura 54, to może nawet nie lekko zmrozić, ale wprowadzić w zakłopotanie. W Fahrenheitach pan Szymon liczy lekkie zachmurzenie. Dziś dzień mycia samochodu, dzień dobrych uczynków. Tak, o tych dobrych uczynkach już mówiliśmy. No, z jednej strony mycie samochodu dobrym uczynkiem jest, ale tak sobie pomyślimy, że a zazwyczaj właśnie po tym myciu samochodu albo myciu szyb, no co się dzieje? No właśnie, no pogoda, no, więc może jednak odłóżmy to jeszcze, niech te chwile, pierwsze w maju, chwile ze słońcem jeszcze nas cieszą. 55 stopni, no to też w Fahrenheitach pan Tadeusz z Wałbrzucha liczy i nie pada. Pani Jola, 28 w cieniu, to pan synoptyk powiedział, czy ja dobrze usłyszałem? Leszno, Celsjusz daje dobre 15, pięknie pachnie las. Dzień dobry, już za chwilę w drodze krajową piątką do Wrocławia, do wymarzonego zakładu pracy. Pani Ela z Kluczborka składa meldunek sprzed lustra podczas malunku. Na osi dziś 14 stopni, no i piątek. No wiadomo, że to jakoś optymistycznie. Na dzień dobry także pani Kasia z Krakowa. Poranny budzik z rana to taki balsam dla tych, którzy muszą podnieść się z łóżka. Bardzo dziękuję, fantastycznie, że jesteście. To samo moglibyśmy powiedzieć. Bardzo dziękujemy państwu za obecność po drugiej stronie radioodbiornika. Pan Andrzej nawiązuje jeszcze do wczorajszych gier, o czym mówiliśmy, o Chińczyku i nie tylko. Gry w szydłowcu plus 10. Już widno, ładnie, ładnie. Pozdrawia pan Andrzej z okolic Ryk. Dziś kierunek Mielec, Rzeszów i Lublin. Na razie Szydłowiec i okolice. 18 stopni to u pana Pawła w Łosicach. Pan Kamil z Rzeszowa melduje. Bardzo przyjemny, chłodny poranek. 11 stopni. Cudowny ptasi koncert. Tak jest w wielu miejscach. W Kielcach, o czym donosi nasz wierny słuchacz, 10 stopni. Od pana Marcina także radosny ptasi koncert. To zapowiada nowy dzień, nie tylko w świętokrzyskiem, jak mniemam. Na dzień dobry pan Łukasz. Dzieli się radością, że samochód został szczęśliwie zakupiony. Kłaniamy się i życzymy wielu set tysięcy kilometrów spędzonych z nami za kółkiem, z uśmiechem na twarzy, bezawaryjnie. Pani Ania z Łodzi pozdrawia wszystkich na dzień dobry, rozpoczynających tenże właśnie nowy dzień. No jeszcze pan Piotr z S8 także kłania się za fajery. No dziś brać kierowców zdaje się chyba najliczniejszą grupą korespondującą. Serdecznie państwu dziękujemy. No to króciusieńkie meldunki z kraju, za chwilkę z zagranicy, a na budziku za 10:05. Zagraniczne sygnały, między innymi od pana Marcina. No, fantastycznie, Chorwacja też na nasłuchu. Bardzo się cieszymy, pani Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody. Jeszcze czwartkowe, ale u nas już po północy piątkowe sygnały obecności także po drugiej stronie Atlantyku. Bardzo dziękujemy. Dania na nasłuchu i pan Sebastian. Cieszymy się ogromnie. Pani Marzena, Seszele, o, witamy ciepło. Temperatura 10 stopni, ale dociągnie do 13. Opady znowu do późnego wieczora, więc wybieram się zaraz pójść do pracy i cieszę się, że w Polsce piękna pogoda. Podsumowuje tę część zagranicznej korespondencji pani Amanda z Harlow pod Londynem. I jeszcze w Toroncie pani Jadwiga o tym, że powyżej 30 stopni, silny wiatr, burze, grad, to wszystko w ciągu 2 dni. No, a 23 stopnie o tej porze trochę za wcześnie, jak na lato, podsumowuje nasza wierna słuchaczka. Bardzo dziękujemy za sygnały, również i te zagraniczne, choć pewnie po godzinie 5, gdy kolejne nadejdą, będziemy przekazywać na bieżąco. Za 5 minut 5. Dzisiaj jeszcze nie wiesz, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu. Masz przewrócone w głowie, to oczywiście Dżamble i Andrzej Zaucha. Sygnały od państwa, te krajowe, zagraniczne, jak wcześniej wspominałem, po godzinie 5, po 5 także zapowiedzi tego, co dziś przed nami, z zapowiedzi krajowych i zagranicznych. Oczywiście nie zabraknie dobrych informacji pana synoptyka, dobrych na dziś dla spragnionych wysokich temperatur, tak sobie myślę, i dużej ilości słońca, choć na ten weekend, na jutro i na niedzielę pan synoptyk krótko i na temat zapowiada dynamiczną prognozę pogody. Prócz tego także kalendarium, również to muzyczne. No i mam nadzieję dużo nagrań, które wprawią państwa w dobry nastrój, a przede wszystkim do tego wschodu słońca, do pierwszych promieni słonecznych. Mam nadzieję, że nie zabraknie mocniejszego uderzenia. No to co będziemy czekać na po 5? Już teraz. Never thought to be someone else. To Trójka, Polskie Radio.